ako nagapangita mo. Sa katagbawan, sa presensya mo, ikaw ang gipangandoy ko. Sa kinatibukan, sa kasing-kasing ko, awiton ko ang gamhan ng ngalan mo. Magasimba ako diha sa trono mo. Daigon ko ang buhing ngalan mo sa Espiritu Santo. Huwag ka matuulan. Ako presensya mo, ikaw ang gipangandoy ko. Sa kinatibukan, sa kasing-kasing ko, awiton ko ang banghan ng ngalan mo. Magasimba ako diha sa trono.